حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مختصر اشاره ای به ماه رجبی که آیه دومی جمعه تحمل چی ما شما زندگی اوقات بسر برگین فضیلت و اهمیت نمگا کمک بود. از میان 12 ماه سال چهار ماه در قرآن کریم به عنوان ماه‌های حرام اعلام کنند. و قرآن عظیم فرمانی که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. این مطلب ها مردم پیدا که قرآن عظیم و دین اسلام چه انداز دین فراگیر و گسترده دامن و وسیع دینی هست که کلیه مسائل زندگی این دنیا و زندگی اخروی انسان این قانون جامع الهی و کتاب آسمانی بیان کردند. حتی می ماه و سالانی تعداد قرآن برای ما بیان فرمانی که حقا و یقینا تعداد ماه از همه روزی که الله عزیز جلالا زمین و آسمان بوجود یاد بگرد خدای دربار 12 ماه تعیین کنید. باز میان این 12 ماه 4 حرم، 4 ماه حرم به تعبیر علما اشهر حرام، ماهای حرام و حرام لفظ ما شما اگر به وضاحت نفهمید یعنی ماهای با احترام، ماهای با عظمت، ماهای که اشانی رعایت ادب و احترام به طور ویژه و نوع مخصوصی بر مسلمین به خصوص لازم. از همه چهار ماهای حرام یکی ماه رجب است، همین ماهی که من شما الان 1414 سال همین ماه دومی هفته و دومی جمعه دعاوتی زندگی روچانا چه ساعتا واضح نگو بسر بر. و این ماه عربی استراتا رجب المرجب، رجب الاسم، رجب المزار، نامهای مختلفی دارد. به این خاطر که این ماه را چارین قبل از اسلام دوره جاهلیت زمانی که دنیا تا وضعیت کفر اعتقاد کفر به صورت جهانگیر گسترده و تمام عالم تا ظلمت کفر تاریکی و شب کفر تاریکی آوتی ظلمت دامن پچ کتا گرد، همار روشن تا که هیچ قید و بند و مهاری در جلو آرچی مردمان برای جلوگیری از هر گونه فتنه و فساد و آشوب و خیانت و جنایت نیستد. آن دیما جلوش بگیر ولی همایه هم یک سری مسائل بارایا طبق بودی معتقدات پایبند دادن که بعضی از موارد بعد از اشی که اسلام یاد کرد دنیا آیان تثبیت کنن، نه به این خاطر که کفار اشانا رعایت کو، بلکه به این خاطر که شامد مطالبی اتند که از دیرباز شاد از بقایای تعالیم پیامبران گذشته اتند در دنیا که به یک نبی مثل سایر دستورات به مرور زمان کهنه و پایمال و مندرس نبود تگتن بعد از رفتن پیغمبران گذشت. از جمله شیعت که همه طور که شما اشبوده در سرزمین عرب بخصوص در سرزمین حجاز مقدس که رسول خدا علیه السلام بوده متولد و مبعوث بود بعد از 40 سال از ولادت قطیقا با سعادتین در آجب و فضایی که بربریت و درندگی به جای انسانیت بیشتر متجلی و بلکه حاکمیت مطلقی داشت، کشک، بندک، مال ورک، تجاوز باوتی تمام مفهوم گستردهی در هر پهلوی که در نظری بگره، حتی به اولاد مظلومترین قشر دختران رحم کنگ نگو و زنده ها بگور کنگ بودم دست پدران و مادران تا چه برسی بیشی که یک کاروان و قافله با وسائل و سازبرگ تجارت و اشیای قیمتی آزمان از نقطه به نقطه دیگه با امنیت سفر کرده. ولی در همه دوره هم این چاری ماهانش احترام خود کافران جنگ جاریه ربیع الاول جنگ بود، ربیع الثانی جنگ بود، جمادی الاولا جنگ بود، جمادی الثانیه جنگ بود، و جمادی الثانیه آخری روچا 29 یا 30 روچا جنگ مثلا ادامه داشت تا نزدیک غروب بعد که بدیسینش که رجب هلال غره رجب شب اول رجب آغاز مؤنو که ماهش اک شب رجب ظاهره بلا فاصله دو نفر متخاصم که یکی دیگره گلوش فشار داد در همین حال گلوان شویل کو یکی دیگره اغب رفتن و زعما شمشیرهایی که بیرونتن به غلاف رفتن تمام جنگ مطلقا آتش بس اعلام بود ایدیادی نیست است که سازمان ملل اعلام آتش بس بود سازمان امنیت بیاد اعلام آتش بس بود و آن اعتقاد و معتقدات و آن سازمان امنیت برای جنگ قطع بود با آمدن ماهای حرام و ششمین جنگی که دو وقتی ماهی کنید نباید در این ماه جنگ بکنید ولی مسلمان بارین گاهی به قلبی خطور کن هم چه این نقطه باری تا بار حتی فهمته هم که این ماهایی که در اسلام محترمند کافران اشانی حرمتا چما بیشتر رعایت کن کافر هم در این فکر هستد که ماه محترم طبیعی اعترسید که من آماده ها و تی دست و پا را بینین که ولو بودتا آزاد آنا هر طوری امریکو تا کنترول بکن آیا ما مسلمان مروجی امروزی نسبت بودی ساعت زندگی نسبت بودی هفته های ماه نسبت بودی ماه ها در سال نسبت به لحظات خاصی که مقررن از نظر اسلام حتی محترمند ما اینقدر به فکر هستیم که باری می زندگی تا می ای روچ تا ای ساعت خیلی حساس این ساعت ای هفته تا ای روچ خیلی مهمی روچ سال تا ای ماه مهمین ماهی رمضان ماهی شکل ای ماه رجب ماهی ای روچ هفته بانده پوشی جمعه روچ برای انتظام بکنیم این روچ تا این ساعت مهمین ساعتی پیامبر علیه السلام فرمانی که روز جمعه تا جمعه سید الایام این پیرامون گله هایی که شکوه هایی که در جمعه گذشته من نسبت به دیر رسیدن دوستان داشت و ماشاءالله معلوم بی که من عزیزانی قلب چنان فولادین اند که سوهانی کار نکه ماشاءالله بچه من حس کنو که در آج من از حد شاید نزاکت یک خطیب و سخنور در وقتی لحن تندی لحن چه حد در اکن تا حدی و تاختون بیشی که چرا مردم دیریان ولی مروچی دوستانی که حاضرتان و حتی من هم که رب ساعت به تاخیر رستون بازم دیستش که من اگین گله چین چون ماشاءالله اثر بده چون معلوم بی که من دل ماشاءالله سکت بولا دار محکمی دلم مقابله کفر اسلام وقت هم من دل هم چون درد برم چون رباب امام مروین و دنگرانی چرا چرمده این وطا گروه وقتی شایسته تاریخ یهودا وقتی که پیغمبر تبلیغ کتا مشتی پیغمبر تو هر چی تبلیغ کنه تو بکا تو خیال کنه ما هنچو شلو پولی مردمی تیه بران تاثیر قرار گیری و قالو قلوبنا غلف می دلا بوتی اخیله سرا بوتی روشا محکم سربسته محرمومن تی حبر می قلب تو گنه رو افتخارش کنیشی ماشاءالله ما نسبت به جمعه ای که پیامبر علیه السلام فرمائیں کہ جمعه سید الایام. بعضی روایات تا ہوا حدی کے قابل اعتبار ہیں، ولی حسن و تا حد قابل اعتبار یاد ہے کہ نماز جمعه مسکین ہے گو، فقیر ہے گو، عاجز ہے گو، جنین ہے گو، بیوی ہے گو، لنگ ہے گو، مریض ہے، پہکانی حج. تو مکہ حجا صحت مند و ثروت مند سر فرض ہے کہ برو، و تا امکانات نبی ہر کس هر چی آرزو بکن رفته نگندی چرا ناتوان و بی دسترس و ناتوان و ضعیف از لحاظ مالی و بدنی نکن مکه برو حج بکن. اما فرمانده نماز جمعه مساکین و زن و مرد درست حج، اگر به جمعه نماز برو گوی حج. فرمانی روز جمعه منادی خدا، الله منادی اعلان کنن کوچه و بازار انتها، ای مردم جمعه این. و فرمانی که سدیر از سقلین جن و انس که مکلفن و باید ایمان به غیب داشته ببند، اگر خدا این راز افشا بگند آن ایمان به غیب تلسم از بین روت و اجرش باطل بی ثوابش. بغیر جن و انسان تمام ای مخلوقی که خدا پیدا کتا حیوانات بقول ما شما بلوچی و هدیگه بلوچی ها هر جزنده یکی ها یا هر جهنده یکی ها تمام آیا جمعه صبح لرزه بر اندام هم تلحند خوف زده هم بیمناک هم وحشت زده هم بچی که حدیث های حتی قاروشی که قیامت بی جمعه بی. اسرافیل سور برای فنای دنیا در روز جمعه دمید. لذا هر روز جمعه صبح تمام کائنات بجز جن انسان کشانی دل مورا شجاع بهادر را از هیچی خبر ندارن، آدگر درو در حالت خوب بسر برن بشکر رتگن که مبادا هم آ جمعه مروچیگیم جمعه ببی قیامته. و منادی خدا اعلان کنه کوچه و بازاران سرک به طرف مسجد جامع، به طرف نماز مسلمین یا الله به طرف نماز جمعه. و این اعلان چه صباحا تا دخول وقت زور، ابتدای وقت زور که زوال بید، اول وقت زور داخل بید جاری. وقتی که اذان دیگه بی فرمائند، اذان که دیگه بی و وقت زور داخلی بی، فرشتیان یا یعنی مسجدان دفاع دروازگان دفاع گشته، هر راهی که به داخل مسجد، هر دری که منتهی بی به دخول مسجد، اگر مسجدی صد تا درداری هر صدین درانی دفاع فرشتیان کنترل کنن گشته. و دفترش گل حضور غیاب کن، دفتر حضور غیابش دسته نوبتان یا یک اگه یادداشت کنن، هر کس پیسر یاد میسن اولین نفر فلانی، فرزند فلانی، اولین نفر اتواهد مسجد جامع بود فلان تاریخ، دومی نفر فلانی، سومی نفر فلانی، از فلان بابا وارد بود، از فلان بابا وارد بود، دقیق کنترل کنن نویسن چه فرشته، دومی که یا، سومی که یا، چهارمی که یا، پنجمی که یا، ششمی که یا، صدومی که یا، هزارمی که یا، ده هزارمی که یا، صد هزارمی نفر که یا، پاکی یادداشت کنم ردیف، با شماره ردیف یادداشت کنم ردیف. پیچی که جمعه اجر طبق این لیست شماره ردیف دیگه. آن کسی که در لحظات اولیه که خدا تعالی آن لحظات ود در نظر گرفته، کجا لحظه از ابتداء زورات تا کجا لحظه این آن اولین لحظات تا کسانی که بیان به هر تعدادی که بیان آن اجر ثواب حدیثا تشبیه مثالی داتا مثل کشتی اجر ثواب ان کے حشتری وان بگاہ رات بگاہ. و و به همین ترتیب آیت و به گوک و پس و مرغ رسید تا آخرین کسی که آخر آخرایه به اندازه کسی که یک تخم مرغی اندازه حیران بود. صدقه بود. به همین منوال به ترتیب درجات زودتر یایو که رتبه و مقام دیماتره تا کسی که آخرایه و تا وقتی که خطبه دیگه بود، خطبه شروع بود، اذان خطبه که شروع بی ملائکه دفتران بند کرد و یایان برای شنیدن خطبه این انداد دیگه. بعد از ایشی کسی کیت آیی جزء لیست نه فرشته آخر جزء لیست آیی نام در جمعه نماز شرکت کنندگان شامل نه انتون شیمان ایشی فردا قیامت که بررسی بی جمعه نماز که که یحتا امدعی بی که واجو خدا مهم کیاد رسید و امام در وسط خطبه یاد امام در نماز من تکبیر نماز که رسید و اللہ تعالی فرمانی دفتر نماز گزاران جمعه تحت اینام نیست تو شیخ نه جمعه نماز تو نیاد درو بی این حدیث من عرض کو مجددا عرضی کنم که واجب فرمای سه جمعه متوالی کسی پشت سر هم بدون عذر میت عذر چیه گوشند عذر بیماری گوشند خیال نکنه پیکنیک عذر تفریح عذر مریض فلج کفته و گتا پاده تا نکه مسجد وقت پاده تا نکه وقت پاده نسر یحت کت نکه پیر مردن آیا جمعه واجب نهیم شیع بزانی که پیرینا جمعه واجب نهیم معاف انتش جنینا جمعه واجب نهیم معاف انتش شرکت کنند با همی پیری و آجزی و جنینی به نحو شرعی آنی واجهی و بانو کی اجر شکشتر رسید ولی اگر ما یان گناه گارنا لوگا نماز بود پیر مردی که یعنی افتاده این بود پاده نیزارا مثلا تا لوگا بودی که تمسید تا یحت نکن بود پاده آب پیر مراده کب تگیم پیر آجی پیر محمد نوشی بانده که من اچی پیرون دیگه جوائی من نیا یا آجی مراد مگوشی که من پیر مردم من نیا ماشاءاللہ چه 96 کیلومتر راه جمعه آجی آجی مراد کنم من کسانی یه نامه گیرم که من زانو که پای بندن گلش مدی جنبه شوخی داری یک مقدار ایمتی همه پیری معذور این چه جمعه یاده که آیی از حرکت ضعیف این تا مسجد برسی آ مریض بید آ حلاک بید آیی کبید آ شکست حال بید بدحال بید آیی معافت مست یک کسی که در بنده در زندانه نتواند جمعه یا بید اما کسی که بدون عذر سه جمعه متوالی به نماز جمعه میه پیغمبر خدا علیه السلام فرمانید که آی دل سرا جباریت مهر لگید بیشی خدا کافران صفت تا پیغمبر ختم الله علی قلوبه خدا کافران دلان سرا مهر جد حق ان دلان تا راه پیدا نکن الله پاک آکس دل سرا مهر جد پیغمبر علیه السلام عرض کنگه تون که برای آدور کافران این چو حبر اهمیت هسته که باری ایما که پیلاوی رجب ما بیگه راتی ما مهارج با جنگ بکنیم گناه بکنیم رحزنی بکنیم مردم بکنیم دزدی بکنیم غارت بکنیم و رجب رجب مزر نشن که یک قبیله به نام مزر هست ایشیا ایدگه ماهانی حتی شاد احترام نکو چادگه چاری ماه آسه ای ماهان جل اهمیت ندا ولی ای ماه رجب ایگا مزر هم که داکوتر و رهزنتر و باقیترین دوسترین قبیله عربتان اشان هم جرات نکو مهاراجه بتا گناه بکنند و مردم آزاری بکنند و رهبندار بکنند تو و تاراج ببرند تو آیا غارت دور بدهیم به قاتل امیر سلام چه حدیث وفد عبدالقیس معلوم بی که نبی علیه السلام خدمتا یک وفد یک گروه از قبیله عبدالقیس وارد بودن و همین مطلبش بیان کن که یا نبی الله ما همیشه تیم حضره رسته نکنیم زود بسود ما خیلی همت بکنیم با توجه یکی که من راه دورم دومی بیننا و بینک هذا الحی من کفار مزر بین ما و تو بین مدینه و من محل که ما ساکنیم ای کافران قبیله مزر اشان آبادی واقع و شاهنچین بیباکین ره زنن که اشان هیچ وقتی ما رو مهلت ندین که ما از این مسیر سفر کنیم الا مگر در همین ماها رجبه گا تمشان این ماه اگنامی این رجبه رجب مزر بشن بودتا که حتی قبیله مزر اشی احترام ولی ما ارزون کن که وقتی ماه سالانی ایامت ها هیچ فکر نید این روز چه روز چه؟ جمعه برای ما چه؟ پنجشنبه فرقی نداره یعنی در بیمبالاتی و بیتوجهی هیچ مشی بگوشی نرو که فردا جمعه این من روزی تمام کاران من روزی انجام بدم پنجشنبه که جمعه تا من سر موعد به نماز برسم در روز جمعه پیغمبر فرمان یک ساعتی هست معین نه این زمان بیش از 70 روایت هست درباره این ساعت که از ساعت کجا لحظه این جمعه معین نه براشیک از صبح تا عصر مسلمان به انتظار این ساعت به عبادت مشغول بود خدا تعالی شی رد گم کتب ای خاطره که مردم تمام روچه بپایید و کسی این ساعت حاصل بتنگه که تمام روچا مراقب بی مواظب بی و تمام این لحظاتا به دعا بسر ببا فرمانتی جمعه روچا یک ساعتی هست که این ساعتا هیچ مسلمانی دعا با این ساعت و لحظه ساعت یک ساعت 60 دقیقه ای نیا ممکنه 2 دقیقه ای بیتبار دقائقا ممکنه 1 دقیقه ای لحظه ای ممکنه 5 دقیقه ای لحظه حد اکثر یه لحظه ای به ساعت بنا لحظه یک وقت کوچکی ها در تمام روز جمعه ها که هر دعای مسلمانی با آساعتا مصادب بیچه دفع در بیه آرد نبی مکبول و این ساعت کجا ساعته ارزون کو بیش از 70 قول هستن علماء در بیشین تعیین کجا ساعته از جمله یک قول ایشین که همین لحظه این که امام منبر سر نندی تا خطبه تمام یا تا نماز تمام پس ارزون اشیه دی خلاصه ارزون که این وقتی کافران بعضی ماهانی که خدای برا حتی محترمتا خدای برا محترمان حتی کافران آیانی اینقدر پاس داشت مثل محرجه و مسلمین چی ارزون که مردم وقتی که رجب شروع و کتابان تا یه حتی مسلمان ها وقتی زکات در وقتی وامانش محاسبه کو وامانش ادای کو وامی هست جای مشخصش کو گبتش یا مزید مولدش دا وقتی لوگ منزل حزینه و خرج دا تا پایان رمضان تخمینش جد آماده شد کو مشاغل حتی امکان وقتی تمام وقت شفارک کنه که کوشش کو برای چی که هم رجب تا ما تا جمد مقدمه رمضان و تا را آماده بکنیم برای استقبال کامل رمضان وقتی که رمضان داخل بو داخل بو اکبو علی الصلاة و تلاوت القرآن رمضان که شروع بو آیان دیگه شغل ویل دا صرفا شغلش عبادت نماز و تلاوت قرآن و ذکر الله تو بس زندانیانش آزاد بو بندگانش ویل دا چمیده بو شروع شو و ای جا رسم که کبتر بازی جام شو ای رجب پنا رجب زکاتا میده ای همایانی یادگار و نقشن که از بس که آن کتا چی وحدی بقایای منتا وگر رشی ماناشی نہیں کہ زکات غیر رجب ادا نہ بھی یا زکات فقط رجب ادا گلوتی نا زکات حکم شی کہ سالی ہر لحظی یا پورا بو ہمو دباد دے گی تئی مالداری حد اقل نصاب شریعت تا مردم از زکات پر تری چه ماہ شروع ہوتا ہے تو زانے کہ من مثلا از ماہ شوال من پول دار بوگ منی شروع ہوتا ہے در ماه شوال منی سرمایه به اندازه‌ای بود که ارزش 52 تولا و نیم نقره‌ای ببین اولا هوش 10,000 15,000 تولا نرو چگی ماه قیمت مطابق نو آه شوال بودا اگر چنانچه تی وستنگ شوالا شروع بودا این نصاب این رجب آتا رزقات فرض نه انتاز شوال بیه دیمه سال قبل بی نو این در میانه هرچی اضافه بوانه بی بل اضافه بی و شوال وقت درست سانور بکن اوادی چه 15 شروع بودن مثلا حد اقل نصاب و تا دیم شوال رسل گنده 15 میلیون هنو 15 میلیون زکات داره ولی این رجب که چون مشروع بودن وشی زکات ماهیم بخاطر ایشی که آیا این رو بکتا پیشنگی نا و بحث زکات برای من انشاءالله زندگی بود فرصت بود جمعه آینده انشاءالله به این مناسبت ها که مردمان تر رواج این موضوع بحث یک مقدار صحبت کنم نسبت به زکات اذا فقط این عرض کنگی گد که این ما وقت هم ذاتن ماه با عظمتی و عنوانشی که پیش خیمه ماه رمضان ماه با عظمتی و این ماها اشهر حرم گوشه که بند این ماه رجب یکی از ماهای با احترامی که کفار همشی احترام قائل بودن و در ظاهر تأسفون کن که ما مبام بودن مسلمان بودن و این ماه و سالانی عظمتان طرف توجه نداری است و عنوان مثال مروچی مسلمان که مروچ رجب ماه تا مردم جند کمی گوشی گوزی باری که ما اگر وستگی ماه مردم جتا مروچی خیال کنو که این رجب ماه لاغل مروچی این ماه دستا بکش وحدا وشتگیش ملوچان بتلیتا وشتگی جاتی که هنگر لوگی رد دا اما انسان خونخوار در رند صفت هم لاغل اینقدر ببی چه کافران قریش کن کمتر نبی چه کفار سرزمین عرب کمتر نبی که ماه رمضان و ماه رجب و ماه ذی‌قعده هم رهزنی کند هم ربا بوا هم دزدی بکند هم دیگه خیانت بکند و در ایپمی اوقات آیه سواری مرکب در راه خیر تیزگامتر ببین رفتار تیزتر بکند خداوند سوره ولعصر در قرآن چرا گواه گفت ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمان گواهین به احراق انسان ها در خسارت متگن انسان در نقصان انسان مواجه با خساره و نقصان مگر هما کسانی که ایمانش یارتا و نیکی عملش کتا ایمان رند و تواصوا بالحق سر عملش کتا یعنی دیگران هم دیگرش امر به معروف کتا حقی را نیکی را خوبی راش تبلیغ کتگن ارشاد هدایت و رهنمایی کتگن و در این راه بیان حق و حق گویی اگر زحمتی هم آن سرای حتا تحمل و صبرش کتا و دیگرانش هم گشته شما را اگر در راه دین در راه بیان حق در راه مبارزه با ظلم ستم اگر مواجه با زحمات بی صبر بار بکنی فقط اشان کامیاب بودتن به شهادت تاریخ قرآن فرمانی این قرآن یک کوچه که خوردیم وندی صورتی که ما شما معمولا بعدشین یادی کنیم و نمازان تا آنه که گشته قرآن یاد نکنه این سه چار صورت که کوچکترین سوره های قرآن ها سوره انا انزلنا سوره والعصر انا آتین و قل هو الله چی صورت هم گمتری صورت ما نداریم قرآن هست پس معلومه که این تکرار زمان مرور تاریخ زمان و دور جنگ ایام سال در سال اشان خواطر گذشته انسان ذهن تا تازه کنه و چرا تازه ببن؟ روی یک منافعی مسالهی باید تازه ببن و این موضوع دنیای مختلفی ملت ها من پیسر عرض کتا مختلفی ملت ها حتی غیر ملت های مسلمان و تی روزهای مخصوصا و تی یادگاری رو چرا و تی موفقیت هایی که برای وقتش موفقیت سیاسی اجتماعی یا و تی مذهبی و مکتبی تصور کتگان آنش یادداشت کتا و همیشه آنی سالگرد گرن این در واقع اظهار خوشحالی کردن که ما در این مو چین روشی چین مناسبتی چندین سال پیش به یک موفقیت نائل بودیم به یک سربلندی رست و تاریخ اسلام و تاریخ زندگی که ما به گذشته بر بگردیم هرچی به قدیمتری بر بگردیم ما تاریخ درخشانیان بیشتر بنا تازگی ایمان در قلب مسلمان تاریخ گذشته ما بیشتر کن هرچی ما به عقب برگردیم تو تاریخ چه امریکا به پارین سال گذشته اینا چه سال گذشته و آدینتری سال ها آیا به آدینتری ها تا به زمان پیامبر اسلام علیه السلام برسید این تاریخ نشیب و فرازان ما برای ما باعث تجربه بند باعث عبرت بند با برخی از قضایا باعث عبرت بند باید عبرت بگیریم برخی قضایا تجربه من برای ما بعضی قضایا باعث روشنایی بیشتر نور ایمان در قلب انسان بود در هشتم رجب سال 20 هجری قمری الان 1442 میگه روز که دهم رجبین پیرگی روز که مصادف با هشتم است این سالگرد فتح مصر از قاره آفریقا در دوره خلافت راشده و درخشان خلیفه برحق و راشد خلیفه دوم امیر المؤمنین امام العادلین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فتح مصر سالگرد روست یعنی حدود 1400 سال پیش بعد 6 سال دیگه کم کنید سال پیش در ماه رجب هشتم تاریخ مصر به دست مسلمین در خلافت دوره خلافت حنیفه دوم فتح بود از زیر یوغ استثمار و کفر آزمان مردم مصر را نجات حاصل کرده و حلقه به گوش اسلام زیر پرچم اسلام درآمده مردمی که تا آزمان مثل دوتا گاو که جوگ آی گردن دور دیگه بی تو زمین هر کنه هر میکنه ننگار جنه کفر جوگ چان گردنا فاروق اعظم اسلام سپه سالاران اسلام سپاهی و جان نصاران به سرکردگی حضرت عمر بن العاص اموی رضی الله تعالی عنه چه این یوگ و این جوگ استثمارا نجاتش پیدا کن مصر فتح کنه بعد از خود مصر مصر تا نه تنها حاکم مصر بلکه ارطغرل حاکم روم همچه روم فرار کتا گرد رفته گه همود پناهنده یاد گوهت لشکری آئی هم کو مصر کمکا و رقعه مسلمان قیام کو در مصر 4000 جان نصار مسلمان موفق بودتا مصر فتح نه تنها مصر بعد از مصر فستاد این مرکز کنونی قاهره فتح بعد از فستاد اسکندریه آطرف دریا فتح کنید. بعد از فتح مصر مصری زمیان کافران تحت حمایت مسلمین سالگردیش هسته، یه حتم پانگه حضرت عمرو وشتش که ما هر سال این مدتا که فصل باران نزدیکی ما را ربیتی هر رواجی رسمی ما را که ما باید این رسم را پورا بکنی، اگر نه ما کاشت پنبه اغب که بی هیچی شاید از بین برو، و برای اینکه ای وسیله ایشین که آب رود نیل باید بالا بجن و بیت می زمینان مورد کشتا و قابل کشاورزی زیر پوشش آب قرار بدن. و پنبه برداشت کنین و قطن مصری، قطنمان پنبه تمروچی مشهوره کی پارچه بشی قطن مصری، این پنبه مصری همه زندگی مدارشی سره. اما رسم می قدیم الایام تا به حالشی بود تا که این فصل تا وقتی که فصل بارندگی نزدیکین، فصل بارندگی تا ما یه جشن آمده این می نیم دریا بالا نه آب شیرین نه یاری به می بلندین زمینان سرا که ما نم بگیرین و آب یاریش کنین. وشتی شما جشن چیین؟ وشتی بعد ما با قید قرآن یک دختر زیبا با خوب صورتی چو بانو را عروسا نو عروسا بسن بینین و ببرین نیل تهی دور بدهین، چو بی بانو را ما نور نیل جل کو داتی و ای در آگوش گرید نور راضی بی و نیل موج جن چستری برزا می زمینا پاکا حل گرید آبی پاکی خوشکین می دنگانا زمینانا کشاورزیه پتانا سیراب کن تو ماک بم بکشن و ما هنو بعد همی کارا بکنین اگه چون مکنین فصل می تون کاریه چه دست دروت و بیر یک کارا نیل والا این حضرت عمرو فرمان صبر کنی ای و کافری رسمی انسانی ولو کافری دختر ببی آئیه جانا به معرض خطر درده اگوا حلاکی کنن و آئیه آبتا غرق کنن، یه رسم خرافی اسلامش نمن. شما تحت حمایت اسلام زندگی کنی باید اسلام ضوابط اجتماعی رعایت بکنی، اسلام نمن نید که جان کافری وسیله کافری دیگر که تحت حمایت مسلمانان حکومت اسلامیان از بین برو به هدر برو، همه کافر جان هم مسئول در حکومت اسلامی که اسلام آیا تحت ذمه بد ذمی گشن تحت ذمه داری بد آیا قرار داد. من کجا شما رو لک شما یک دختر مظلومیه ببری تو به دریا بسپاری ناچار بودن داشتش فصل گذر واس نظیب گذر بود پریشان بودن ما بدبخت بیم بیچاره بیم زندگی می فلت بید وضع اقتصادی می نابود بید باز مراجعش کو باز مراجعش کو اصرارش کو. حضرت عمرو فرمان که امکان نداری آخر که اصرارش کو و آب هم بالا نیاد موسم یا رسید تاریک آب بالا بی آب بالا نیاد چون آبوتی جشن نداد تگه بعدان اگه گوشتی تا وقتی که واجه هزره نیمگا پس ما کشه دریا و انده گوشتا مریه چه سورو کشگ نبی هنو کشگ بی نبی سورو بیوانده ریه چگه سورو کشگ نبی منت نیست گیدر کشگ بی گیدرن چی گیدرن چی هنو نلو تی بارن عقیده پخته بودتا خرافی عقیده رفته بارین بیشان کنید چه گوشته همه گین دریا گوشته بره ده خاک برسن مردم هره برن دریایی دید چی که بقید هزر نظرین دریایی دید چون اینو سورو کشه گید ماهی گید سوروی ماهی گرد کشه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دربارا نامان ویش حضرت عمر پشت سابر کن چی رسمی اده هستن مردمان من داشته چی ویدی و مردم پریشان مرتب مراجعه کنن آیا امکان هم چی مجوزی من بدهم که شما تیده دختریه به دریا به سپارم بکشم تا زمینانش آبیاری ببن. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه غیرت فاروقی جلال به جوش یاد نامه نویسی یک تکه کاغذی سرا نامه نویسی بسم الله الرحمن الرحیم من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى النيل، الى نيل مصر. انما از عمر بن خطاب یا بعضی راوی حتی اگر نوشته اید بجا بگوید من عبد الله عمر بن خطاب، از بنده خدا و غلام خدا نوکر خدا عمر بن خطاب این نام نویستد بگیم به نام دریای مصر، در نام نیل مصر، رود نیل نام مصر. اما بعد از اشی مطلب گفتنی اشیه که ای نیل، اگر تو تحت فرمان یک جنی شیطانی ہے، تو تحت فرمان ابلیس ہے، تو مخلوق خدا میں ہے یا از حکم خدا نافرمان و متمرد، ما نیازی به تو نداریم. و اگر تو به فرمان خدا هست و مخلوق خدا ہے، ای نیل مصر، ای دریا نیل، و من پس من از خدای احکم الحاکمین عزیز و علیم صاحب قدرت سوال کنم که ترا جاری بکن برای مردم مثل تانی زمین های خوش آب یاری بگن. اتکه نامی بن عنوان نیل مصر نوشت به همراه نامی که به حضرت عمر فرماندار مصر نوشت، استاندار مصر، کشتی ای عمر بن العاص امکان نداری که یک دختری ولو اینکه دختر کافر بی زیر بیرخ اسلام زندگی که آئی کشک بی تو نابود کنگی، غرق آب دریا کنگی بی، و این رسم تو خوب کتا که من کتا اجازه نداتا، فقط من این چتیا من این ورقت که نامی که من به نام نیل نوشتا، من مخاطب کتا نیل مصر به نام نیل، این نامی امریکا به دست رود نیل بدهید، اشیا سپرد امواج نیل بکنی، فقط من چهارم بار نیل از من این نامه یا پاسخ مثبت دن اطاعت کند یا نکن از این فرمان من دیگر، فرمانی که مبتنی بر ایمان به خدا شان فرمان روای اسلام، آب سر فرمان صادر کنند، آس سر فرمان خود صادر کنند، به نیل نامه نمیسند، با آب و آتش نامه راه دهند، با آب و آتش مکاتبه کنند. بردارید تاریخ دوست دشمنان اروپاییان نوشته این تاریخانه چیز کنید، کفار نوشته این تاریخانه بردارید، در زندگی حضرت عمر بن خطاب خلیفه دوم تاریخ اسلام که با آب زرین نوشته، وقتی که حضرت عمر دستور ده حضرت عمر این نامه گرامی به نیلش دور دا، نیل تا دور دیگ و نیل امواج بسارک زنگ برزا پادا یگ، و شان چندین متر چه سالهای قبلی نیل امواج بستر چیز بودن و تمام مناطقی که سابقا نیست زیر آب قرار بگیرن آیا هم آبیاری بودن و پنبه کاشتن. عليك دهرا سلام الله يا عمر ففيك ما زال دين الله يفتخر. همش شاعر اي موضوع داده ده، عليك دهرا سلام الله يا عمر، تا جهان هست سلام خدا بر تو اي عمر، و تا جهان هستی هست تا منظومه شمسی برقرارین، ففيك ما زال دين الله يفتخر، بنام تو دین خدا افتخار کن، اسلام به تیم وجود فخر کن که من عمر دارم، اسلام فخر کن به نامت. اگر دگرامتی شجاعان معرفی کنن، دگرامتی صاحب کمالان معرفی کنن، اسلام به تیم معرفی کنه که افتخار کن که عمر فهمیم انسان من تربیت کتا اسلام و بچیم بیاری دائیمت. اسلام به ابو بکر افتخار کن، اسلام به عثمان افتخار کن، اسلام به علی افتخار کن، اگر جان و کفر بودی شیر مردان افتخار کن. النيل خاطبته فانجر ممتثلا. النيل خاطبته فانجر ممتثلا. عمر تو نیلا یک خطابی کت یک استواری داد. نیل مثل موجود زنده و دارای قوائم و پا دست و پا بتی فرمانا لگت امتصال امر کنگا اطاعت کنگا راہ کرد بتی فرمان. و ملت مصر ام از مسلمان و کافر از بدبختی قد سالی درحت. وقتی انسان چنان مطیع خدا ببی کائنات زمین و آسمان ای اطاعت فرمان برداری کرد. ای فریاد کنی ای خدا هور ای خدا باران بچیمه برگرد بوتی حالت مسلمان. لا یغیرو ما بقوم من حتی یغیرو ما بانفسهم. وعده الهی اطاعت شما بوتی حالا عوض نکنی خدا شما حال عوض نکن. تا شما بوتی شتلی، تگی، مکاری، خیلگری، خیانت و فریبکاری نسبت به خدا ویر نکنید. خدای صحیح و سالمین بنده نبی خدا تعالیش برای شما روز بهی نیارید. نماز جمعه نیاره، نماز فرض قضای کنه، روچگه نداره، زکات نده، جمعه و غیر جمعه برای تو فرق نداری، رجب و غیر رجب بر تو فرق نداری، رمضان و غیر رمضان فرق نکن، زکات بر تو اهمیت نداری، حج بر تو ارزش نداری، فقط واجه خدا ما تو نمار تو شهر بده. حور نی آگا علت حور نی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائیں ابن ماجہ روایت حدیث ہیں، علامہ عبد الرحمن ابن ماجہ قزوینی اس سنن تانویسی کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائیں لم ينقص قوم المکیال بل میزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤنة وجور السلطان. هیچ قومیا کیلو وزن تها کمی نگوده. یعنی وقتی یه قومی پیمانه تها کمی بکن وزن تها کمی بکن گوده میتر کنگا کمی تگی بکن چند سانت بدوزدی مشتری دیگه تیما وار سرا چیزی بدوزدی وال بکن بدن. زمین بها کنگا میتر سری بها کن چیزو که بدوزدی بها کم کن تو دنتی به حساب صد میتر مربع. اگر دام و روغن و این چیزا با پیمانه بهای بنتر به زمانها گذشته کمی بکن شنتا کیلوی تا کیل تا وزن بکن کمی بکن یا وزن تا کشگ تو که کمی بکن کم فروشی بکن بجای کیلوی بعد کامل هزار گرم بکن یک گرمی کم بکن دو گرم کم بکن صد گرم کم بکن داد. قومی که یک کار کن خدا تعالی به چند عذابش گرفتار کن. یک از سنین قهد سالی. دو شدت المؤنت خرج گرامی. سومی جور السلطان عمراء و حکام ظلم انصر مسلط. ولولا البهائم لم يمتروا. اگر چار پادین جانوران مبود تینن دروی زمین تا ای پیمینان سر خدا حور نداد ابدا اصلا. اگر گاهی دن با ای عمال بابودن ای عمال گره خدا بخاطر همین گنگ و داوان در بکر باش. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیثی ای حضرت عمر قوله حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نبی علیہ السلام فرمانی که هر وقتی منی امت گوتی علماء یا دشمنی بداری من امتیانی عوام و تی عالمانی دشمن ببا عداوت داشته با گوت علما و او تی امارت و ساختمانانی بلند کنه که سرا فخر بکنه که من دو طبقه بلدنگ بستا سه طبقه من بستا من او تی سنگ نما کتا من او تی که مرمر کتا من او تی که فلان بکنو یک کاران تا مشغول بند سرگرم ببند سرگرمیش در یک کارانا مساجد نیم اگر آبادی توجه نبی نماز نیم اگر توجه نبی آپارتمانانی مزین منکش کنگا سرمایه گذاری بوگی و نکاح بر مبنای ثروت و مال بکنن دین و ایمان و حیا و غیرت ملاک می بی چاری که پولدار تر انزاماتی بکن دنبال داماد پولدار گردی خوک باشو خرس باشو یا سگ مردار باش هرچی باشی باش لیکن اندکی زردار باش اگر ایمانداری خواستگاری بگم شی پران جاتی کجیم دپی کمو که چوتی ریش دراجم پیرینی رنگ کمی سیاهیم هیچ چی نهیم هیچ بلا همه گرتا جنه که پتو ماتا زر بلا ها گرتا گا همه ریڈ ترین جامعه ایگا بیار بگشی ملیونری پولداری بہترین سواری زیر پاداری و منزلی کی پیمین جوڑی کتا زبرین شی قربان پادانی دیم بیار تی دختر خوشبختیه بشی تو با هوا چو نظام آتی اگر شپاک وپسی چو سگا چو خوک دولا دیم رو چپاک بیتنی ولی پولی ها پولدار ہیں کسی جرات ہم نے کہا آوا چنی وحدی تواب ہے چو آب کے پا دیا گورا چو خوکا جنگ ایک نارگی چستی بھی منہ گوش ہے گریب ہیں بیچارا ضعیف ہیں مستضعف ہیں ہر کجا تو سر ہوا حضرت علی فرمانی وقت ایک بیماری درمیان امت میں نہیں پیدا ببا پیغمبر اگوشتا حضرت علی سے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نقل فرمانی کہ وقتی کہ میں امت تا عالمانی عداوت اندلا پیدا بھی دشمنی با علماء علماء الدین و افتخار بے بلندی امارت ها ساختمان ها و از زامات و دختی بر مبنای ثروت و پولداری بی بی ای وقتی گر ای امت منی به چار عذاب خدای مبتلا گرفتار بی اولی قحط سالی دومی عمرای مظالم و ظلم ستم امیر و حاکمانی ظلم و ستم سومی حکام خیانتکاری حاکم خائن با چارمی تهاجم پیاپی دشمنان دشمن پشت سر هم علیه آیا حجوم کنن به انواع مختلف حیله و نیرنگ آن سرا حجوم یاد تحت فشار قرار کنن هنو فکر کنن باره عملا میشنه در میانا چی بیدی پیدا نبود تکن سلین کارا و یک چی ساتا شنی پاداشا انگا پانک واشوان نیاد تکن دیگه حدیثی تا آیاتا که خمس من خمس پنج چیز عوض پنج سزایی که وقت نیست من دوست بگوشم یک چیز ما پنجینا فرمانتی وقتی که زکات آمده یا قحط سالی پیدایی ای برای ای علاجانو بکنید ای مرضانی معالجه دنبال ببید ای بیماریان علاج کنید بشار خدا حوردند یا ندار نگو را استسقا بکنید خدا رحمت نازل بی یا نبی تضرع الاللہ بکنید بشار بید یا نبی از ای جان ارزون کو تاریخ گذشته برای ما شما باید سبق بدید تاریخ زمان حال سال 70 تا دور نه سال 70 شمسی تا امام راحل بنیانگذاری جمهوری اسلامی یک پیشینگویی کرد قبل از سال 70 قبل از سال 70 که نامه‌ای که به گورباچف نوشت مرواجی پی خطاب کو واگشتی که برای همیشه ای گرباچه برای همیشه برای همه روشن بید، برای همه از غاره روشن فرماندی که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. و این نامه مصداق سال 70 تا برای دنیا واقعا مشخص بود، تا مروچیش مشخص بود. کمونیسم 74 ساله حکومت و اقتدار در اتحاد جماهیر شوروی علی قدرت شرق 30 آذر سال 70 تا 30 آذر که مروچی دوم یا سوم دهیم، روچه سوم دهیم، یعنی 4 روز پیش مناسبت تاریخی جدیدین شید که در سال 70 2 سال پیش همه خبر صدق پیدا کو و اعلان بود دنیا تا رسما اعلان کنه بود که نظام کمونیسم پاشیده بود، تکه تکه بود، نابود بود. انشاءالله دیگه 30 آذری بید یا زودتر که در دنیا فروپاشی نظام منحط آمریکایی اعلان ابو گشوت انشاءالله بش کنیم و سرنگونی کاخ نشینان کاخ سیاه مشهور به کاخ سفید آمریکا و سرنگونی قدرت نشینان تل ابیب یهود مردود ما شما به چشم وقت انشاءالله مشاهده بکنیم به گوش هم رکی بگوش. سیزده رجب مصادف با ولادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، چقدر مناسبت های تاریخی عظیمی داره ماشاءالله. شخصیتی که اسوه تقوا و عبودیت بندگی خالص خدا و پیکره تمام کمالات انسانی و بشری بعد از کمالات انبیاء علیهم السلام و آیانی که برای در کمالات مقدمند آیه تاریخ ولادتن که باید از آیه سالگرد تاریخ سال روز ولادتا سالگرد ولادتا می مسئولین می جهان اسلام تا سر براهان ممالک اسلامی و می ملت مسلمان در هر کجای دنیا جنایی تمام زندگی نشیب و فراز و تمام ابعاد هر کس پوت بهترین درس و سبق نمونه و الگو بزرگ تو بگیرید. رهبر و حکمرانان در مسند حکمرانی 4 ساله حضرت علی تلاش کنه آیه حکومت بر چه مبناییت، عدالت چقدر در جامعه متجلیات، همه عدالت متجلی کنه و در جوامع سعی بکنن کوشش بکنن، چقدر کتاب و سنت در روی زمین حکم فرماید همه کارانو بکنن و عموم مردم از حضرت شب خیزیان سحر خیزیان از آیه تقوا از آیه زهد از آیه تعلیمات از آیه رهنمودها باید سبق بگیرن. هو البکا فی المحراب لیلا هو الحیاج فی یوم الزراب، حضرت و سیدنا مرتضی کسیت که شبا محراب تا در جای نیایش و بندگی خدا پرگریه ترین انسان های زمان و تا به درگاه خدا وقتی الله دربار اشتاد کسی گریان بشکتی خیال کو که دنیا تا روی زمین تا اشیا شاید گنهگار تری انسان نیستن که چو پریاد که خدا در چنایی و تا خدا دربار آجز کننده ترین انسان گندگی نبود زمان تا دنیا تا شبا محراب نماز سهر تهران روچا ہمی شخص شبان تو دی چو افتادیں خدا دربارہ چو عاجزیں سیل اشک چشوانی سرازیرن وقتی کہ کفر ہے گو اسلام مسافیات شمشیر ذوالفقار وقتی کہ بدست دیگے چنان برق دیان بو کہ روچ شعا ہم خجالت کشید و کفر ہے چما خیرگی یار و کفر صفا نابود بودن در حمو بر حمو بودن میدان جہاں هو البكاء في المحراب ليلا هو الحياد في يوم الزراعة در پایان من به مناسبت هفته نهضت سواد آموزی که هفتم دی ماه و از طرف اداره نهضت سواد آموزی هم دوستان تلفنی توصیه داشت و هم نامه‌ایش رادات و هم وظیفه شخصی خود من اند وظیفه شخصی هر فرد اند که نسبت به مسئله سواد آموزی نسبت به علم و فرهنگ نسبت به فراگیری دانش و سواد باید گشوک بگشید کنوک عمل بکند و راه روک در این راه پویاتر راه برود که من بارها گشتم که هرچی ما مخصوصا ما مردم بلوچ هر بدبختی داریم هر بدبختی داریم ما چه بی فرهنگی و کم فرهنگی داریم همه پیرمرد دولا گشتی دکتری برا پیرمرد را گشتی دکتر منی کمر درد کنم چی تو پیره چی سرون درد کنم چی تو پیره چی من چم زبر نگیم چی پیریه فلان جا درد کنم چی پیریه آخر پادا دوست زایی دکتر را داشت عجب دکتری احمی کنی هر چیزی هر دردی پیش کنم چی پیریه مرز در گفت حالا همه پیرین دورا پیر مردگا که من زابرو هم اشکال نداری که کم فرهنگی پیری بر می جامعه حاکم اگه من خبر بدین که فلان جا مردمی نه حق کشک بود من شد چی چه جهل بی فرهنگی و بی سواد اگر دو براد با هم درگیره من شد چی چه جهل بی فرهنگی و بی سواد اگر شرک و کفر دا هم مبتلان یک ملتی من شد چی چه جهل بی فرهنگی و بی سواد اگر فریبکاری و خیانت در میان مردمی هم رو شوشی چه بی فرهنگی و بی سوادی اگر بی حجابی و ریانی و بی فردگی در جامعه یه در میان زنان رو شوشی چه جهل و بی سوادی و بی فرهنگی مخصوصا با اسلوب اسلامی با رعایت شؤون و حجاب اسلامی خلاصه حتی در بالا بردن سطح فرهنگ و دختران و زنان تلاش بکنه و بعد از این برادران تلاشگر نهضت سواد آموزی که به دنبال تأکیدهای اکیدی که اسلام در ایجاد کرده و مزید بر آی تأکیدهایی که امام راحل ها کتند که در سال 58 دستور تأسیس نهضت سواد آموزی دیگه از طرف مقام رهبری و رهبر جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دستور دیگه و این ملت حرکت کو که باید تمام ملت سواددار کنگی ایران را باید مدرسه کنیم که شعار نوشته دیوران سران یه از جملات امام راحله و دنبال اشی به حرکت در حتی که باید از این برادران تشکر کنیم من پشت رفتم چند روز پیش شدیم دو نفر معلم و سرباز معلم خدمت کند یک تنبو چادران تنبو نخیر بلکه مردم ها همه همت استقبال کرده واقعا بهترین جاش در اختیار اشتگن برای مدرسه ها برای اتاق ها جایی که مردمان استطاعت نبود تنبو ها به زحمت کشن ای عزیزان و خلاصه گزارشی که خود نهضت ها داده که قابل تقدیر و تشکرن زحماتی که در این زمینه لیست آمار مفصلی داده کش که ما وقت نداریم و با عرض معذرت که بازم من شما وقت اضافه گرگم فقط خلاصه که چرا به صورت بند یاد آور بود که عزیزان نوشته گشت که تعداد 77 دبستان در مناطق دشتیاری و زراباد با 20,086 نفر دانش آموز در سال جاری تحت پوشش هم خداش خیر بده دستش در نکن 40% افزایش فعالیت سال جاری نسبت به سال 71 و تا اعتقاد قبول شدگانی که نویسته بوده در سالهای قبل، تعداد 120 نفر از معلمین آموزش و پرورش و 170 نفر سرباز معلم و 80 نفر آموزشیار از خواهران در سال جاری کار کنند در این جهت. امیدواریم خداوند متعال جل علا شانه در راه جهل زدائی، مبارزه با جهالت و بی فرهنگی و بی سوادی، ما را دست به دست هم دیگه توفیق بیشتر عنایت بکن و ای عزیزان ما که در این راه حرکت کنند، آن همگامانا، همراهانا، همکاروانا، نه خدا مند متعال روز افزون بکن، روز بروز بیشتر بکن و آن قدمانا با اخلاص نیت و با دید و صحیح و هدف خیر و اصلاح جامعه و با نیک نیتی الله عز و جلال آن گامانا در ایرا تیسر بکن و توفیق بیشتر شتا بکن. و ما هم اعلام کنیم که در هر مختب نوبت وقت ما در خدمت ای عزیزان و سایر برادران مسلمان هستین. امیدواریم خدا مند مداد همه ما را طبق و رضا، طبق کتاب و سنت عمل کنگ و رفتار کنگ توفیق بدن و اسلام و الله عز و جلال در سراسر گیتی برخ اسلام به احتزاز و سربلندی در بیارید و کفر و شرک و ظلم و ستم و بیداد و جور بیرقان الله تعالی سرنگون بکند، بیرقداران و کفر مخصوصا امریکای و این دست پرورده مردود و پلید مردود یهود خدا تعالی سرنگون و نابود بکند. مظلومین در سراسر دنیا هر کجا هستند، از بوسنی گرفته تا کشمیر تا الجزائر و تا هر کجا که هستند، خداوند متعال از چنگال ظالمان رهایی عطا بفرمایید. اسیران در هر کجای دنیا بناحق در اسارت به سر برند، در زندان ها به سر برند ظالمانی، خداوند رهایی عطا بکند. شفای بیماران و ای خدا مستمند و بیچارگانی آیانی چه ای حالت و نجات و رستگاری میں آخرین تقاضا و ای لحظه تا آخرین دعائیں که دربارتا و پروردگارا ای قحط سالیا بود فضل عنایت برطرح بفرمان. هرچند ما مستحق بیش از ای حالتین، ولی تی شان رعوفی، تی شان رحیمی، تی عظمت و کبریائی، تی رحمانی و رحیمی صفت ای الله آئی تقاضا اشین که میں گناہ اگر صد برابر اشی که حسن و خیلی زیادن صد برابر اشی همه ببند، تقاضا کن که تو وتی لطفا وتی عنایتا به طرف ما متوجه بفرمانه. ای الله همه طور که تی پیغمبر فرمانتا به طفیل بهائم، به طفیل جانورهای بی زبان، به طفیل گنگدامی مخلوقان، به طفیل حیوانات بی زبان، ای الله ما را هم شامل این رحمت باران قرار بده و تمام انواع رحمت شامل حال ما قرار بده و ما گذشتگانی که با ایمان رفتگان مورد مغفرتش قرار بده. بلغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.